stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. W drodze do Polski na pokładzie samolotu jest Gruzin, który w Łodzi zabił Paulinę D. Jego ekstradycję wcześniej blokował ukraiński sąd. Prezydent powołał byłą minister finansów Teresę Czerwińską na członka zarządu NBP. Przyszła fala upałów, pracodawcy mogą skrócić nasz czas pracy. Gruzin Mamuka K. podejrzewano o zabójstwo w Łodzi. Pauliny D. został wydany w Polsce i jest już na pokładzie samolotu, który przyleci z Ukrainy do Polski. Ukraiński sąd blokował ekstradycję, ponieważ mężczyzna ubiegał się o przyznanie statusu uchodźcy właśnie na Ukrainie. Mamuka K., jak twierdzą śledczy, poznał swoją ofiarę na ulicy Piotrkowskiej. Paulina D. bawiła się w piątek, 19 października, w towarzystwie znajomych. Gruzina spotkała w sobotę rano. Poprowadził kobietę do hostelu przy Żeremskiego. Przyczyną zgonu dziewczyny były ciosy, ostrym narzędzie w szyję, działał z motywów seksualnych. Trwa jawna część przesłuchania byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Świadek odpowiada na pytania członków Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Przesłuchanie w Sejmie śledzi Michał Fedusio. Michale, powiedz, czego dotyczą pytania do byłego ministra? Świadka pytano już m.in. o współpracę Polski w ramach unijnego systemu bazy danych Eurofisk. Miała ona przeciwdziałać wyłudzeniom podatkowym w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jak wykazywał szef Komisji Śledczej Marcin Horała z PiSu, za czasów urzędowania Jacka Rostowskiego nasz kraj współpracował w ramach Eurofisku połowicznie. Dlaczego były minister nie chciał udzielić precyzyjnej odpowiedzi? Były w tej bazie wymiany informacji cztery obszary. Polska czynnie uczestniczyła tylko w dwóch grupach. No skąd taka decyzja, żeby nie przystąpić do tych grup roboczych w ramach Eurofisku? Nie jestem w stanie panu powiedzieć. Tymi rzeczami zajmowali się wiceministrowie. Czasami przedstawiali te sprawy na kierownictwie. Jeżeli tak, to wtedy były podejmowane stosowne decyzje. Przed posiedzeniem jawnym Jacka Rostowskiego przesłuchiwano też przed południem na posiedzeniu zamkniętym. W sumie posłowie wezwali go na przesłuchanie po raz trzeci. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy. Prezydent powołał Teresę Czerwińską na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wnioskował o to prezes NBP, tak mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Pan prezydent podpisał dzisiaj postanowienie o powołaniu pani Teresy Czerwińskiej na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wniosek skierował do pana prezydenta prezes Narodowego Banku Polskiego, a także wniosek uzyskał kontrasygnatę pana premiera. Teresa Czerwińska to była minister finansów. Zastąpił ją Marian Banaś, dotychczasowy wiceszef resortu i szef Krajowej Administracji Skarbowej. Wybory 4 czerwca były etapem na drodze do wolności, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W rocznicę wydarzeń z 89 roku w gmachu Sejmu odbyła się uroczysta sesja Senatu, który 30 lat temu został przywrócony. Przedstawiciele Solidarności zdobyli w Izbie Wyższej Parlamentu 99 na 100 możliwych mandatów. Tamto zwycięstwo, jak i poparcie dla opozycji w wyborach kontraktowych do Sejmu było jednym z elementów walki o suwerenną Polskę, zaznaczył szef rządu. Nie można patrzeć na tą datę jako na jedyną datę, która nas do wolności doprowadziła, bo tak nie było. Do wolności doprowadziły nas te wielkie wysiłki, do wolności doprowadziło nas przede wszystkim Solidarność, która pobudziła masowy ruch, pragnienie wolności w roku 80-81. To pragnienie, którego nie dało się już później wygasić. Premier dodał, że choć 30 lat temu był przeciwnikiem Okrągłego Stołu i porozumień z komunistami, to dziś z respektem ocenia wybory z 89 roku. Upał daje się we znaki. To dopiero kilka dni, ale synoptycy zapowiadają, że będzie coraz cieplej. Dziś słupki rtęci pokazują nawet 30 stopni w cieniu, dlatego w jednej ze szkół koło Szczecina dyrekcja podjęła decyzję o skróceniu lekcji z 45 do 30 minut. Tak będzie od dziś, aż do odwołania, mówi dyrektor szkoły podstawowej w Bezrzeczu Jarosław Poźniak. W dniu wczorajszym o godzinie dokładnie 8.45 dokonałem pomiarów w klasach nasłonecznionych i mniej nasłonecznionych. Miałem już około 30 stopni Celsjusza w klasie, gdzie nie było jeszcze dzieci. Uczniowie się skarżyli panu, że nie są w stanie wysiedzieć? Nie musieli się skarżyć, wystarczyło na nich popatrzeć. Czerwoni cali jakby z WF-u powracali. Główny inspektor pracy przypomina, że pracodawca w wyjątkowych sytuacjach może także skrócić, zmienić czy przesunąć godziny pracy, tak żeby upał nie męczył, dodaje Danuta Rutkowska. Nie ma przeszkód prawnych, by pracodawcy skracali czas pracy podczas upałów. Przy pracy powyżej 6 godzin dziennie kodeksowo przysługuje nam 15 minut przerwy. Natomiast jeżeli pracodawca skróci czas i to jest jego decyzja, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie jak za pełny wymiar pracy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie do końca dnia, wieczorem i w nocy, ale chwilami może się chmurzyć na zachodzie i południu, także jutro w całym kraju przelotne opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. Nadal upalnie. W Rzeszowie i Gdańsku 27 stopni, w Warszawie 28, w Augustowie 29, a w Szczecinie i Zielonej Górze 30. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, odpalamy! Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej. I totalny kosmos lub piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali Sony za 2499, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Biedronce czekają na Ciebie takie okazje, że palce lizać. Tylko teraz. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. Tylko 12,99 za kilogram. A soczysty arbuz tylko 2,49 za kilogram. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Po prostu Twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Jak jem takiego banana bio z Carrefoura, to mówię. I wiadomo, że smakuje. A dorosłym to trzeba, że wartość odżywcza, że gwarancja najniższej ceny, że do 22 czerwca banany bio 4,89 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kabanosy klasyczne marki Peacock 30% taniej, 6,99 za 400 gramów. I Pepsi 2x2,5 litra, 6,99 za dwupak. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Look, she off top, elegant, elements are way back, caught between benevolent and nigga, I don't play that. Crop top, tailor fit, tighter where the waist at. Right below the navel where them brothers' eyes aim at. They compliment the shape, but the time they gon' waste that. Cause they don't know her chakras don't align with they lame ass. Blase, blase, she say, say that. Read her name, play, they wanna treat her like a name tag. Please, she ain't nobody four-legged organism. Knowing that she gorgeous, but it never get distorted. The skin tone told the story of the once glorious. Black or brown, can't pinpoint the origin. Kings and queens, martyrs and the warriors. Where the pyramids, gold, and resources is. And they gon' say it's all allegory when it's more than a story. But your beauty's what the moral is. Yeah. Not to ever write you raps no more, but you know how that go. Aphrodite original, Nefertiti in the flesh. Could I put you on the cover of my CD cassette? When we met, you were dressed like Prince with your ass out. A glance at the goddess, the guy could have passed out. But back to the black house, Barack and Michelle. A lost city story that you know so well. White doves for black skin, a promise everlasting. Ancient has-beens, the politics of passion. Angela Davis, Pamela Greer. Afrocentric, my hands on your rear. Walking through the shadows of death, God fresh, God bless. I reminisce, but the pen won't forget how I suited you. All dressed up to the cuticles. The musical had to say it all. Beautiful. Perfecto cotidiano, yo sé, todo es simple. Caminar, conversar, la vida se vive, se recibe, se mide sin medidas, sabrá si se decide. Bello, tu amor me atrapa, mariposas en la panza. Cómo me enamora, cómo me enamoras, cómo miras, cómo hablas, todo me sonroja. Toda la tarde besándonos solos como adolescentes curiosos. She took a solar shower around the golden hour. Made that sun bow just to show her power. She's something like a lotus flower. Out the muddy waters, that explain the soul about her. She glistened like it's glitter in her tissue. Bet that sun feel lucky just to kiss you. If you wonder when that sun gon' come, she got the whole summer waiting on her just to pick a swimsuit. Mid-June when her hips grew. If she missed a minstrel, expect kids soon. And we know that dang round, how she throw her weight around, it goes more than a physical. She a queen, keep it plain and simple. She keep me in tune like BB King Pig do. More than a hue, it's that melanin in you. That pigment so rich, let me dedicate this to you. Cariño, quería decirte que pienso en ti cada día, cada momento. Y lo más importante que quiero que sepas es de que el día que te encuentres solo, quiero que sepas que mis brazos siempre serán tu hogar. Te extraño. I'm talking like from time immemorial. You know, Lemuria, Mu, the times escaped you, may you be reminded by the great. On the faces of that I clues they refuse to fade. Still sacred mounds erected, reflected in space. Attempts to erase, degrade, denationalize, or rename a lame as fuck. I'm the son of Quetzalcoatl and Queen Khalifa. Can't be cone rolled neatly, no need of Dutch. Touches over the fuck on, what's up, hung. Drones over the projects and touch tones, tone to pitch up, what the fuck wrong. I know what's going on. I need the kind of love. Stat black, stat brown, get down. Something this sound right. Stat black, stat brown, get down. This sound right. That black, that. This sound right. Stat black, stat brown, get down. You know sound right. step like step brown king tail. Step right, step right, right, right, right, right. Step like step brown king tail. Step right, step right, down, down. That black, that step right. Kuba Różyło przy mikrofonie, witam serdecznie, audycja Tony z Betonu, rozpoczęło ją dzisiaj nagranie Choosy Exile, duet z Kalifornii i świetny numer Brown and Beautiful z płyty Black Beans. Prezentowałem już pierwszy singiel z tego projektu, teraz jeszcze jedno nagranie z tej naprawdę bardzo miłej, nawiązującej do początku tego wieku, do hip-hopu kalifornijskiego z początku tego wieku płyty. Teraz będzie singiel z albumu, który ukazał się w zeszłym tygodniu i wydaje się być jednym z pretendentów do płyty roku. Denzel Curry to jest raper, od którym już od jakiegoś czasu jest bardzo głośno. W zeszłym roku wydał płytę Tabu, która spotkała się ze świetnym przyjęciem, a teraz idzie za ciosem i ukazała się jego płyta Zoo. I z niej wyszły jak dotąd dwa single. Ja chciałem wam zaproponować drugi z nich pod tytułem Speedboat. Big talk, speedboat. Pray to God I don't get repo. Didn't go to college for a free throw. People getting killed through the peephole. Have your money up before you go to war. Put the mask on like a luchador. My dog didn't make it till 21, so I gotta make it past 24. Big talk, speedboat. Pray to God I don't get repo. Didn't go to college for a free throw. People getting killed through the peephole. Have your money up before you go to war. Put the mask on like a luchador. My dog didn't make it to 21, so I gotta make it past 24. Put a red beam to your hat like Arby's. Either go to school, go to jail, or the army. Keep a close eye on the things tryna harm me. Warn me if anybody try to swarm me. Invest in a rock and a rock wilder. Pile up hella stacks when the bills pile up. Dollar is the only way they get the style up. Riled up, cause you motherfuckers use a dial up. My dog is gone, and the result is to hide my Teflon. Christian Dior and the fashion beyond. Talking polo, call me Polo the Don. Throw some D's on the thunk. I got hella keys in a funk. I put hella G's in a boat. It took only three to assault. Damn. Jesus, please deliver us from evil. Please pray over all my people. What you see in life's illegal. I don't wanna use my desert eagle. Big talk, speedboat. Pray to God I don't get repo. Didn't go to college for a free throw. People getting killed through the peephole. Have your money up before you go to war. Put the mask on like a luchador. My dog didn't make it to 21, so I gotta make it past 24. Big talk, speedboat. Pray to God I don't get repo. Didn't go to college for a free throw. People getting killed through the peephole. Have your money up before you go to war. Put the mask on like a luchador. My dog didn't make it to 21, so I gotta make it past 24. Pouring out scotch, gas all in my brain. If you fumigating my thoughts, thinking about intricate plots to get out the hood. That's when I started to jot. Not giving the opportunity to let the devil ruin me. No, even though the jewelry froze, ice cubes get deep. Bold, run on the street. Everything heat, everything hot, boy, Texas Pete. Pulled up in a Lexus in a Jeep. All black, no tag, time for the sweet. Too many guns, too many sons. Lost in a river of blood in these streets. Master of none, pastors and nuns. That's about why here's for the ceremony. Jesus, please deliver us from evil. Please pray over all my people. What you see in life's illegal. I don't wanna use my desert eagle. Big talk, speedboat. Pray to God I don't get repo. Didn't go to college for a free throw. People getting killed through the peephole. Have your money up before you go to war. Put the mask on like a luchador. My dog didn't make it to 21, so I gotta make it past 24. Big talk, speedboat. Pray to God I don't get repo. Didn't go to college for a free throw. People getting killed through the peephole. Have your money up before you go to war. Put the mask on like a luchador. My dog didn't make it to 21, so I gotta make it past 24. To był pochodzący z Florydy Denzel Curry, jedna z wielkich gwiazd hip-hopu. Objawił się na dobrą sprawę w zeszłym roku, to znaczy to nie był jego pierwszy album, ale to właśnie płyta Tabu sprawiła, że znalazł się na ustach wszystkich, a w miniony piątek ukazała się płyta Zoo, czwarty już studyjny album tego rapera pochodzącego z Florydy. Wcześniej ukazały się właśnie dwa single, jeden przed momentem, czyli Speedboat, a jeszcze wcześniej single Ricky, również doskonałe nagranie. A skoro był Speedboat, to pozostaniemy w temacie podróży wodnych. Tym razem będą ryby, a właściwie latające ryby. Don Guralesco, tak nazywa się jego nowy album. I tak też nazywa się single, kolejny single promujący tę płytę. Przenosimy się do świata polskiego rapu teraz. Świecą lasery, lustrują do sonary, cicho szumią komputery. Świeci za kotary, gorący o te chimery. Siedem martwych śledzi, na dnie baterii błyszczy. Ta myśl wyrasta jak atomowe grzyby. Klucznikiem odszedł, zdąży nakręcić tryby. Widzieli go nad ranem, jak uchodził z koliby. Krzyczał, milczał, trochę pobył. Szumią o tym wierzby, śpiewają wieloryby. Ponoć atoli jakby, bodaj jak gdyby. Lecą po niebie latające ryby. Lecą po niebie latające ryby. Płyną skalary, świecą lasery. Lustrują dno sonary, cicho szumią komputery. Co świeci za kotary, gorący od tych chimery. Siedem martwych śledzi, na dnie batery błyszczy. Płoną naftowe szyby, w dal siną suną hamery. Sokien Fryderyk, ślepy karze przejął stery. Świt wodnika ery, żurawie dziobią kontenery. Nad wzrostem plonów czuwa czujne oko kamery. Na niebie meteoryt, cuda nie widy. Chłopak z widy niby przybyszewskie, niby Norwidy. Uciekam na odległe wyspy z tej niby, niby. Po niebie defilują latające ryby. Ta myśl wyrasta jak atomowe grzyby. Klucznikiem odszedł, zdążył nakręcić tryby. Widzieli go nad ranem, jak uchodził z koliby. Krzyczał, milczał, trochę pobył, wybył. Szumią o tym wierzby, śpiewają wieloryby. Ponoć atoli jakby, bodaj jak gdyby. Lecą po niebie latające ryby. Lecą po niebie latające ryby. A gdyby tak zająć się życiem, milczeć na majku, zamiast układać hajku, lec na zimnym katafalku. Zdjąć buty, wejść w rzeki prąd leniwy. Muchy pod lampą znów zatańczą taniec siwy. Szron siwy wypełza nad ranem z lasu. Promień słońca, początek końca, to kwestia czasu. Tyle hałasu o nic, lamentu szczęku broni. Potu na skroni, rżenia dobijanych koni. Kul, turkot, kosmos, podwórko, cierpliwy papier. Strzelają w gwiazdy, katedry, rakiet. Chodź, pokażę ci wszechświat, dziś noc jest dobra. Dusznym upałem syta, mrozu szronem ozdobna. Taka realna, ale taka nieprawdopodobna. Mina diabelna, choć taka bogobojna. Pora nastawić czaju, pora nastroić struny. Z wilkami wyć do luny, miast pompować koło fortuny. Ta myśl wyrasta jak atomowe grzyby. Klucznik nie poszedł, zdążył nakręcić tryby. Widzieli go nad ranem, jak uchodził z koliby. Krzyczał, milczał, trochę pobył, wybył. Szumią o tym wierzby, śpiewają wieloryby. Ponoć atoli jakby, bodaj jak gdyby. Lecą po niebie latające ryby. Lecą po niebie latające ryby. Płyną skalary, świecą lasery. Lustrują dno sonary, cicho szumią komputery. Co świeci za kotary, gorący oddech chimery. Siedem martwych śledzi, na dnie batery błyszczy. Płyną skalary, świecą lasery. Lustrują dno sonary, cicho szumią komputery. Co świeci za kotary, gorący oddech chimery. Siedem martwych śledzi, na dnie batery błyszczy. To były latające ryby z płyty pod tym samym tytułem. 10. studyjny solowy album rapera Don Guralesco z Poznania. Niedawno ukazał się mixtape, który Gural stworzył wraz z producentem Mateo. Miłość, szmaragd i krokodyl, taki tytuł odnosił, i był to mixtape pełen takich rozrywkowych treści, raczej luźnych numerów, nie stawiających na ambitną treść. I teraz właśnie ukazuje się z kolei płyta Latające ryby, która ma być czymś zupełnie innym, znacznie więcej poważnych utworów na niej się znajduje. W informacji prasowej widzimy też informację, że realizm magiczny miesza się tu z socjologią, sen z jawą, a nauka z metafizyką. Brzmi bardzo groźnie i poważnie, ale znając poprzednie płyty Górala, można spodziewać się rzeczywiście dobrej produkcji. White House wyprodukowało ten singiel, a oprócz nich na płycie można usłyszeć starych współpracowników Górala, czyli m.in. The Returners. Teraz inny singiel czołowej postaci polskiej rap gry, Kękę, raper z Radomia, który też powraca z kolejnym albumem. Tym razem ukazał się singiel z gościnnym udziałem Grizzly'ego, co trochę przywraca taką już nieco zapomnianą modę na regowe refreny w polskich rapowych nagraniach. Ten trend był bardzo widoczny jeszcze powiedzmy 10 lat temu, a ostatnio trochę wyszło to z mody. I też Grizzly rzadziej pojawia się na płytach polskich raperów. Kękę wraca do tego trendu, a singiel Ty do mnie przyszłaś to opowieść o różnych muzycznych inspiracjach, które prowadziły Kękę przez jego życie. Czy kluby? Już jako dzieciak musiałem się uczyć, jak żyć w tym. Dlatego słuchałem muzy. Artur Gadowski mi mówił: Radom to mój dom, pomimo tych szarych ulic, i że się da go polubić. Lubię do teraz, nieważne gdzie los mnie wyrzuci. Morrison o końcu, jak Rose o destrukcji, czy Riddle o róża. Rosło to w chłopcu, zostało do dzisiaj, jak hasła na murach. Na koszach na dwójce kolega powiedział o kurcie i strzelbie. Wbiło się wtedy to w serce dogłębnie. Teraz to kładę na werbel. Byłem sam, ty do mnie przyszłaś. Wzięłaś za rękę, sam już nie jestem. Byłem sam, ty do mnie przyszłaś. Dałaś mi serce, dlatego sam już nie będę. Kult prawie cały na pamięć. Lecę do dzisiaj, tatę Kazika. Już ze trzy razy gdzieś graliśmy razem. Duży szacunek mam, lecz nie podbijam. Wysocki kiedyś był bliżej niż każdy, choć nie znam prawie tamtego języka. W czasach, gdy chciałem się zabić lub zabić, Rosjanin trzymał tę cienką nic życia. Dżentelmen grał wiosna i lato, burzliwe dużo się działo. Coś nie przetrwało, życie to podróż do Boga. Lecz ktoś teraz mówi mi tato. Z Martą John Newman połączył mnie chyba ciut mocniej niż rap. Szkoda, że dzisiaj już rzadziej nam gra. Choć uciekniemy od zła, ty i ja. Byłem tu sam, ty do mnie przyszłaś. Wzięłaś za rękę, sam już nie jestem. Byłem tu sam, ty do mnie przyszłaś. Dałaś mi serce, dlatego sam już nie będę. Zamykam oczy, jestem Baden. Znów słucham rapu, idę kicz gasę. Wierzę w te teksty, lecę jak własne. To działa na wyobraźnię. Dziś piszę swoje, piszę jak wstanę. Piszę jak śmieję się, piszę jak płaczę. Piszę, bo kiedyś to już zrozumiałem, że wszystko bez ciebie nieważne. Byłem sam, ty do mnie przyszłaś. Wzięłaś za rękę. To To był Kękę w bardziej popowym wydaniu. Jego nowy album ma się składać z utworów w dwóch stylach. Jedne będą bardziej agresywne, pokazywać takie oblicze nieco posępnego Kękę, a druga część ma chyba brzmieć właśnie tak jak nagranie Ty do mnie przyszłaś i pokazywać bardziej ciepłe oblicze rapera z Radomia. Gościnnie w tym nagraniu usłyszeliśmy Grizzly'ego związanego z East West Rockers, czyli zespołem tworzącym polskie reggae. Tak jak wspominałem, swego czasu były to bardzo, bardzo popularne featuringi, to znaczy połączenie rapu i reggae. Oprócz Grizzly'ego, Gutek był taką postacią, która pojawiała się na wielu, wielu polskich rap płytach. Od pewnego czasu ten trend jest mniej widoczny, ale ja też szczerze mówiąc jakoś specjalnie za nim nie tęsknię. Nigdy nie byłem wielkim fanem tego połączenia rapu i polskiego reggae. Znacznie bardziej lubiłem i lubię do dzisiaj połączenie rapu z dobrym R&B, z dobrymi partiami wokalnymi w takim właśnie stylu. Niestety w Polsce wciąż mało jest wykonawców, którzy w takim stylu działają, więc też takich współprac wiele nie powstało, ale cofnę się do jednej sprzed wielu lat, która do dziś myślę, że utrzymuje status jednego z lepszych nagrań w stylu rap R&B w Polsce. Mowa o utworze Jestem Tu z płyty producenckiej Praktyka Dobra Częstotliwość. Gościnnie pojawiają się w tym utworze Discret, weteran warszawskiego hip-hopu i wokalista Pacak. Posłuchajcie tego świetnego, ponadczasowego klasyka polskiego rapu. To musiałem na nerwy coś przez nią wziąć. Serio, bo czasem robiło się niebezpiecznie. Jeszcze chwilę i mógłby stres mnie zjeść bez niej. A tak naprawdę nie miałem powodów, choć za jej twarz dziękowałem Bogu to pomóc. Próbowałem sobie różnie już później. Wiedziałem jedno, że nie wytrzymam dłużej, że muszę raz na zawsze skończyć to. Ze szczęścia w nienawiść, z miłości w złości. Zrobiłem to najlepiej jak mogłem. Chciałbym móc rozwiązać każdy problem mój. Tak łatwo, tak zwyczajnie, to była pomyłka, chociaż mówiłem tak jej. Mogę dać ci to, co mam, jeśli ty mi dasz swój czas. Możesz wierzyć, że jestem tu. Choć nie wiem o tobie nic, wiem, że chciałbym z tobą być. Możesz wierzyć, że jestem prawdziwa tu. Miłość. Wszyscy lubimy to, ale jest więcej podróbek niż Louis Vuitton. Ile razy było tak, że się śmiałem z siebie. Nie wiedziałem co myśleć i dalej nie wiem. Ale przynajmniej teraz już umiem odróżniać. Po prawej masz miłość, po lewej próżnia. Bo to, że ona jest tak piękna, że śnisz o niej, to możesz napisać o niej numer jak Prince. Ale nie idź dalej, póki nie wiesz, że to ona. Bo nie każda z fajnym ciałem to twoja druga połowa. Byłeś mało lat, miłość co 5 minut. Nieraz to wpływało na treść rymów. Teraz niektóre słowa pewnie chciałbyś cofnąć. Wtedy to wszystko było jak rzut kością. Nie wiedziałeś jaki będzie finał. Teraz wiesz, więc na wozy język lepiej trzymaj. Mogę dać ci to co mam, jeśli ty mi dasz swój czas. Możesz wierzyć, że jestem tu. Choć nie wiem o tobie nic, wiem, że chciałbym z tobą być. Możesz wierzyć, że jestem tu. Mogę dać ci to co mam, jeśli ty mi dasz swój czas. Możesz wierzyć, że jestem tu. Choć nie wiem o tobie nic, wiem, że chciałbym z tobą być. Możesz wierzyć, że jestem tu. Oh, To był Praktik, Discret, Pacak i nagranie Jestem Tu z płyty Dobra Częstotliwość. Mówiłem, że wciąż mało takich rzeczy w Polsce powstaje, chociaż teraz taki trend jest trochę widoczny, między innymi Heartbreaks and Promises, taki cykl składanek się ukazuje tam. Panowie z Flirtini dbają o to, żeby właśnie współpracę raperów i zdolnych polskich wokalistów tworzących muzykę R&B czy soul, czy gdzieś na pograniczu elektroniki łączyć ze sobą i często wychodzi to bardzo smacznie. Teraz przenosimy się z powrotem do Stanów Zjednoczonych, do Chicago, do miasta, do którego uwielbiam zaglądać. Jest to jedno z miejsc, w których w tym momencie wydaje mi się, że powstaje najwięcej wartościowej czarnej muzyki. I teraz będzie właśnie połączenie świetnej wokalistki i świetnego rapera. Saba to jest gość, o którym wiele mówiłem w zeszłym roku. Jego płyta znalazła się w moim osobistym top 3 i on gościnnie pojawił się teraz na płycie Legacy Legacy doskonałej wokalistki Jamili Woods. Płyta Legacy Legacy zbiera same świetne recenzje i ja chciałem zaprezentować wam z niej jedno nagranie. Będzie to właśnie utwór z gościnnym udziałem Saby, Basquiat, chyba tak powinienem wymówić ten tytuł, nie jestem do końca tego pewien. Posłuchajcie w każdym razie, jak świetnie to brzmi. Wanna see me angry, they wanna see me bare my teeth, yeah. I'm a stovetop baby, I smile in your face but the oven's on high. Don't get burned. I told you that I'm anti, I'm reclusive, I sleuth it. Are you mind. Can't tell me when to release mine. What you looked into and then find. Brought up the same loop the last time. I wasn't hiding, that was just private. That was their diary. Why you entitled? Why are you prying? Say I'm too quiet. Watch how they gon' flip it. That's not how I meant it, but that's how they write it. Now I hear about it in a written column. If they gon' misquote me, what's the point of talking? It is not promotion. Only nonsense and it's not important. Not headlining. I was unimportant. I didn't talk about it. I don't talk about it. But that's how I liked it. I don't go outside so much. They don't invite me interviewing. I just know they for the spine. Are you mad? Yes, I'm mad. Yes, I'm black, no, I don't elaborate. I said, oh yeah, I had to say no. You ain't got the answer, wait, no. Human is an accolade. Won't be dreadlocked and tatted face. That's the story they'll gravitate. Stole top day one, what I don't got. Devil's advocate, I saw them play both sides. That's the line they'll cross for exposure. Recluse, reluctant to share most time. After all, these teeth are not employed. Trying to get that V with that crib. Back when you used to be with that crib. Gotta give a little to get. get a little bit in return now. Take what's her now, and you heard about me and my bitch. I'm just trying to chill, cause lately I've been thinking about you and rebuild. Walk around like you love feelings. I can tell he not fulfilling. You in love with me still. They say only if looks could kill, for real. You walk around town with that guy. When you pass by, I just laugh like. To był A$AP Rocky i zespół Tame Impala z Australii. Oczywiście kolejne świetne połączenie, mam nadzieję, w dzisiejszej audycji Tony z Betonu i utwór Sundress. To pochodzi z zeszłego roku i myślę, że jedno z najlepszych nagrań dookoła rapowych właśnie zeszłego roku. Teraz będzie polski numer i to polski numer wyciągnięty trochę z kapelusza, trochę znikąd z przeszłości. Płyta Legendy płynące z tych okolic, to jest album, który ukazał się w 2012 roku, ale postanowiłem do niego wrócić dzisiaj, ponieważ mam wrażenie, że jego twórcy Zaginiony i Sky's the Limit to są raperzy bardzo niedocenieni na polskim rynku hip-hopowym. Jeżeli miałbym wskazać właśnie taką osobę, która miała duży potencjał, żeby moim zdaniem jako tekściarz przynajmniej zabłysnąć na polskiej rap scenie, to Sky's the Limit był taką osobą z pewnością, ale niestety tak to bywa na rynku muzycznym, że nie zawsze ten talent idzie w parze z sukcesem. Nie chcę być twoim refrenem, to jest singiel, który promował płytę Legendy płynące z tych okolic i dzisiaj postanowiłem go przypomnieć od tak. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Bądź moją queen dzisiaj jak Mercury Freddy. I jak Queen Latifah, jak z tektury. To miasto, kiedy patrzysz z góry. Zejdź na ziemię, to nasze mury. Wzdłuż tych ulic, przejdź się ze mną. Rozwij pewność pokus, doceń piękno. Rozrzuć radość wokół. Oślepia nas blask świateł, lakier samochodów. Daj spokój, te marzenia pędzą nas do grobu. Zabierz nas do ziomów, których dręczy praca. Lubię brak i jak wracać, by nie mieć kaca. I oferta w stylu, podaj, przynieś, pozamiataj. Wybrałem browar i werski zamiatam. A słyszałem o typie, który skoczył z piętra. Miał pietra, bał się spojrzeć w rodzinie. W oczy po tym jak spoczył w ten szlak, gdzie go hajs zauroczył. Potem całe życie za nim gonił, więc to nie dziwne. Zachodzi nad Warszawą słońce i coraz dłuższe cienie. Rzucają wieżowce, coraz dłuższe cienie. Rzucają ci ludzie, co zmuleni w nudzie. Krają życie na pieniądze. Uciec chcę od tego, chcę być twoją zwrotką. Chcę być twoją treścią, częścią istotną. Przez nie tylko refren, chcę być alpinistą. Życie wezmę i dam ci wszystko. Sky's day i zaginione bity. Sky's day i zaginione bity. Biegnij, łap życie, aż braknie tchu nam. Daj mi rękę, lalunia. Możemy tańczyć w kałużach. Spójrz na tagi na murach. Patrz, wystarczy dziś tu nam na ten start. I wydatki wychulać, a los no, zaciśnij go w rękach, a jak chcesz, to szukaj gdzieś na dachu gołębia. Lecz pamiętaj, bądź spoko, bo to wszystko wraca. I nie w śladach, jak nie ma kto cię złapać. Już widziałem w koszmarach, jak z tą teżką łażę. Jak podchodzę do zebraka, mówiąc znajdź sobie pracę. I widziałem, że jestem hamem. W oczach z dolarem, coś jak w bajkach. Wiem, jest cygarem, coś jak bajka. Bo to nieprawda, nadal wpadam do ziomu. Życie zaskakuje nas jak punchline. Znowu wyzwania, którym czas czoła stawiać. Świat nas pogania, a życie nas woła wstawaj. Ten świat jest zaraz. Zachodzi nad Warszawą słońce i coraz dłuższe cienie. Rzucają wieżowce, coraz dłuższe cienie. Rzucają ci ludzie, co zmuleni w nudzie. Krają życie na pieniądze. Uciec chcę od tego, chcę być twoją zwrotką. Chcę być twoją treścią, częścią istotną. Przez nie tylko refren, chcę być alpinistą. Życie wezmę i dam ci wszystko. Sky's day i zaginione bity. Sky's day i zaginione bity. Blisko ciebie, chcę być dzisiaj jak fabuł. Blisko ciebie, bo nie wierzę w miłość przez gadu. Wieczór chodni dla nas oblał neonem, bo to on nas kocha, a nie odwanione dnią. Mamy moment był, byśmy w tym ponikli, ale mamy imiona, a nie tylko niki. I mamy oczy i w nich płomyki, a nie przytępiały wzrok widzący tylko pliki. W nocy oczy nie widzą wiele, ale czuję skóra, a nie klawiatura przed komputerem. No i nozdrza wdychają atmosferę, jest już noc, chodźmy w miasto, w teren. Życie nie chcę być twoim refrenem, nie chcę. Chcę cię garścią brać i pchać w kieszenie. Co dzień tobie życie patrzę na ręce i codziennie i zawsze kocham cię więcej. Kiedy zachodzi nad Warszawą słońce i coraz dłuższe cienie rzucają wieżowce, coraz dłuższe cienie rzucają ci ludzie, co zmuleni w nudzie krają życie na pieniądze. Uciec chcę od tego, chcę być twoją zwrotką, chcę być twoją treścią, częścią istotną. Przez nie tylko refren, chcę być alpinistą. Życie wezmę i dam ci wszystko. Kiedy zachodzi nad Warszawą słońce i coraz dłuższe cienie rzucają wieżowce, coraz dłuższe cienie rzucają ci ludzie, co zmuleni w nudzie krają życie na pieniądze. Uciec chcę od tego, chcę być twoją zwrotką, chcę być twoją treścią, częścią istotną. Przez nie tylko refren, chcę być alpinistą. Życie wezmę i dam ci wszystko. Sky's dead. Zaginione bity. Ja dam ci wszystko. Tropicana, groovy punch sipping. Usually up, whipping for the stereo, stereo. Tropicana, watch them go bananas. When they see them with, they be like, there you go. Coming in on the one, no time for the two. 369, she fine, I'ma choose. Funk in the rock, I'ma jam, I'm confused. Shit, if the shoe fits, don't mind if I do. Just climbed up the into the goal. Only thing I never did was fit to the mold. Deal with the toll, deal with the felt like. Hulk Hogan air guitar solo on the belt like. Intro unnecessary, I've been dope, young legendary. I'm on fire, I need a hose and some hoes. I suppose I should hire me a secretary. I ain't always been the best Samaritan, still I try. I ain't gotta go confessing every sin, but I will not lie. You kill my high on a matador shit, don't mean much to me. When you scheme on the low, don't mean mugging me, be mad at your chick. Keep my trap clean, cooking in the fortress, what a fatty. No, they wasn't ready for the brand new heavy. Fun for your mind, body, soul, soul. If it don't bump in the trunk, I'm like, howdy, yo, summer. Tropicana, groovy punch sipping. Usually up, whipping for the stereo, stereo. Tropicana, watch them go bananas. When they see you with, they be like, they. There you go, like. On the two this time, got a whole new attitude this time, like, that's you, this mine, look what a rapper do to get signing. Can't believe my eyes, my ears might lose my mind, I hear he a killer and you still say free my bro. Truth be told, he should do his time, hey, that's another song. We'll go around, come around, one day it'll come along. I done come a long way, I've been running on fumes in pursuit of the success. I can already smell a perfume and it's sweet like chariots. Swinging low with a berries pit, verify this berry lit. Got a state on your back, can you carry it? Don't drop that dun, da dun, da dun. Send a cap that was once in the back of the class. Didn't know how to act, but I passed, didn't I? Do what I said, did I lie? Okay, I'll wait. You wanna stay alive, then you gotta look them dead in the eyes. Otherwise, running high, cause I'm a Tropicana, groovy punk sipping. Usually up, whipping for the stereo, stereo. Tropicana, watch them go bananas. When they see you, what they be like, there you go, there you go. Zostając w klimacie ciepłych brzmień Tropicana, utwór rapera z New Jersey, Topaza Jonesa, a na zakończenie dzisiejszej audycji jeszcze jedna świetna wokalistka, Tara Lilly, niezbyt znana osoba, ale jej single Who So Who zasługuje na trochę uwagi. Tym kończymy dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Do usłyszenia. Hold on.